دغه راز وای چې د بعض مریضانو سر قبلې ته وي او پښې لمر خاته ته وي، نو که په اشاره سره لمونځ کوي د دې طریقه به څه وي؟ حضراتو، هغه طریقه مسنونه، هغه د شریعت موافقه لار هغه دا ده چې سر دې ولمر خاته ته شي. دا زموږ په بلادو کې، زموږ وستاسي په وطنو کې، سر و طرف ته د لمر خاته او پښې و طرف ته د قبلې شریفي، او دا پښې دې هم را ټولې کې دا مریض چې دا ځنګنونه یې داسې لوړ ولاړ وي، د سر د خوا دې دغه ژوندي دغه جوړان یو بالښت هم تر سر ور لاندې کړي، یو تکه دې ورته وکړي. که چیرې دی راکښېني نو مخ به و قبلې شریفې ته شي. حتی الامکان طریقه دغه ده چې سر و طرف ته د لمر خاته او یو شي ته تکه ورکړی، بالښت تر سر لاندې کړي، پښې و طرف د قبلې شریفې ته او ځنګنونه هم جګ درولي، دا هغه اولا طریقه ده. لیکن په شفاخانو کې دغه مریضان هغه دا قدرت نه لري، پر هغه چپرکټ باندې پرېستلی وي، هغه سر و قبله ته او پښې و لمر خاته ته د ده وس کار نه کوي چې دا چپرکټ را وګرځوي. که وس کار کاوه ډاکترانو خانه بدول، د هغو اجازه وه او قانون د دوی هم دغسې و چې مریض دا تصرفات کولای شي، نو ملګري کولای شي چې دی راسته کړي پښې و قبله ته، مخ ول شا د سر و لمر خاته ته، پر هغه طریقه دې لمونځ وکړي. او که هغه په وس نه وه، حضراتو، مریض به دا لمونځ نه پرېږدي. نو که په سر و قبله ته دي، که پښې و قبله ته دي، که اړخ و قبله ته، هر طرف ته، خو مطلب دا دی چې د ده هغه لمونځ مقدور و، قدرت یې و، هغه طریقه باندې به دی لمونځ کوي، غاړه یې په خلاص دي. آینده چې الله پاک صحت ورکړي، بیا هغه لمونځونه راګرځول هم نه غواړي. وسلام.